Book 2 29 في المطعم 1 No restaurante 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ A mesa está livre? من فضلك قائمة الطعام. A ementa, por favor. ماذا تنصح؟ O que é que me recomenda? من فضلك واحد بيرة. Eu queria uma cerveja. من فضلك واحد مي معدنية. Eu queria uma água mineral. من فضلك واحد عصير برتقال. Eu queria um sumo de laranja. من فضلك واحد قهوة. Eu queria um café. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Eu queria um café com leite. مع سكر من فضلك. Com açúcar, por favor. من فضلك واحد شاي. Eu queria um chá. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Eu queria um chá com limão. من فضلك واحد شاي مع حليب. Eu queria um chá com leite. هل عندكم سجائر؟ Tem cigarros? هل عندكم منفضة سجائر؟ Tem um cinzeiro? هل عندكم شعلة نار؟ Tem lume? ينقصني شوكة. Falta-me um garfo. ينقصني سكين. Falta-me uma faca. ينقصني ملعقة. Falta-me uma colher.